یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہا اللہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے محبوب کو تم جیسے ان پڑھوں میں بھیج دیا. کس لیے بھیج دیا؟ کہا اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے, تو تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور اللہ کی کتاب اور حکمت سکھلاتا ہے. تو جو نبی حکمت دوسروں تک پہنچائے دے, جو نبی حکمت لوگوں کو سکھائے, اس کے پاس اپنی کتنی حکمت ہوگی, کتنی خیر ہوگی. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان آفینا کل کوثر, محبوب ہم نے ساری خیریں ساری کثرتیں تیری جھولی میں ڈال دی. یہاں کہا کہ عورتیں کہہ رہی ہیں اللہ کی پناہ یا اللہ کو ساری کی ساری پاکی ہو, ہم یہ جانتی ہیں کہ یوسف میں سو نہیں ہے. اگر یوسف میں سو نہیں تو میرے آقا میں درجے اولا سو نہیں ہونا چاہیے. کوئی برائی کوئی بدتمیزی میرے آقا کی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب بھی جانتے ہیں. تو کہا اب جب ساری عورتوں نے, جیسا کل کے سبق میں نے عرض کیا, ہر عورت علیحدہ علیحدہ ہو کر جاتی ہے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو ورگلانا چاہتی ہے, لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام ایک یعنی الحمدللہ عظیمت کا پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں, ایک شرم و حیا کا کوہ حمالیہ بنے ہوئے ہیں. آپ کسی کی طرف نظر نہیں اٹھا کر دیکھتے. تو سب عورتیں جب پریشان ہو کر واپس آ گئی تو کہا ہے اس کو جیل بھیج دو. آج 12 سال کے بعد بھی سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی جگہ ان 12 سالوں میں, زلیخا تو یہ چاہتی تھی کہ چند دن رہے گا وہاں اور مجھے منت کرے گا کہ مجھے انہی محلوں میں لے جاؤ, مجھے وہی کم خواب اور ریشم کے بستر دے دو. یہ میں اس بدبودار کمرے میں نہیں رہنا چاہتا, یہ میں بوریے کے بستر پر نہیں سو سکتا. لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ یہ حضرت یوسف کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی منزل کا یہ چند کانٹے سمجھ لیجئے جو راستے میں آتے ہیں, لیکن سامنے منزل نظر آ رہی ہوتی ہے. انہوں نے ایک اپنی منزل کا مصر کی بادشاہت اور مصر کی حکمرانی جانے تک, اس اپنی منزل مقصود کے پہنچنے تک انہوں نے صرف اس کو مشکل راستہ سمجھا اور اس مشکل راستے کو بڑی عظیمت کے ساتھ کاٹا اور بڑی یعنی تن دہی اور جوان مردی کے ساتھ نبھایا. آج جب بادشاہ نے کہا تو پھر اس نے وہ 12 سال کے بعد انہوں نے بات کی, بلاؤ ان عورتوں کو پوچھو. جب سب عورتوں نے کہہ دیا کہ اے بادشاہ اللہ کی اللہ ہی کو خوبی ہے, اس نوجوان میں قطعاً کوئی برائی نہیں ہے, وہ تو الحمدللہ حیا کا پہاڑ ہے, وہ تو الحمدللہ معصوم نبی ہے. اب حضرت زلیخا کو بھی بلایا گیا کہ اب تیری باری ہے, تو بتا کہ تو نے اس وقت کہا تھا کہ اس نے عزیز مصر کی غیرت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے, اب تو بتا. وقت قالت امراۃ العزیز, اب عزیز مصر کی عورت نے کہا الآن حصص الحق, اب تو حق ظاہر ہو چکا, اب تو حق واضح ہو چکا ہے. اب تو اس نفس کو لبھانا چاہا تھا, میں نے ہی ان کو راستے سے ہٹانا چاہا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, اور یقین سے یہی ہے کہ ایک نہ ایک دن سٹ گھر ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں چند دن کے لیے, دیکھو جی جھوٹے آدمی کو عزت مل گئی, سچا آدمی بظاہر ذلیل و خوار ہو گیا. یہ کیا ہو گیا, جھوٹی قسم اٹھانے والا بظاہر دولت لے گیا, جھوٹی قسم اٹھانے والا جو ہے وہ مقدمہ جیت گیا, جھوٹی قسم اٹھانے والا یعنی عمارت پہ قبضہ کر گیا. یہ پتہ نہیں یہی عمارت اس کے لیے قبر بن سکتی ہے, وہی دولت جو جھوٹی قسم اٹھا کر لے گیا وہی اس کے لیے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے. اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو جو لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہیں کہ جھوٹے تو آگے بڑھ رہے ہیں, جھوٹ بولنے والے تو آگے بڑھ رہے ہیں, بے حیائی کرنے والے تو آگے بڑھ رہے ہیں, نیک لوگوں کو تو بظاہر ظلم و ستم سہنا پڑتا ہے, نیک لوگ تو بظاہر ذلت میں زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ یہ چند دنوں کی زندگی ہے. عزت جو ہے وہ ہمیشہ بل عاقبت للمتقین, عاقبت جو ہے انجام جو ہے وہ تو نیک بندوں کا ہی ہے. تو آج حضرت زلیخا بھی مان رہی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, یوسف کریم جو ہیں وہ تو سچے ہیں, وہ سچوں میں سے ہیں. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب, اب حضرت یوسف نے کہا یہ سارا کام میں نے اس لیے کیا کہ عزیز مصر کو پتا چل جائے کہ میں نے اس کی یعنی پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی. انبیاء خیانت نہیں کرتے, بلکہ خیانت کار تو کو انبیاء کو پسند ہی نہیں آتے، انبیاء کے غلام نہیں کرتے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیات المنافق اربعہ، کہا منافق کی نشانیاں چار ہیں، ازا او تو بنا خانہ، ازا حدثا کاذبہ، ازا وعدا خلافا، ازا خاصما شاتاما. منافق کی نشانیاں چار ہیں، جب لڑے گا گالی گلوچ کرے گا، بے حیائی کرے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت کرے گا. اس لیے وہ تو اپنے غلاموں کو امانت میں خیانت کی اجازت نہیں دیتے، تو نبی خود کیسے امانت میں خیانت کر سکتے ہیں؟ تو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا میں نے یہ سارا معاملہ اس لیے کیا تھا کہ عزیز مصر کو پتا چل جائے کہ میں نے اس کی پیٹ پیچھے اس کے گھر میں نہ ہوتے ہوئے کوئی غیر اس کی غیبوبیت میں میں نے کوئی اس کے یعنی امانت میں خیانت نہیں کی. کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ خیانت کاروں کا مکر چلنے ہی نہیں دیتا، خیانت کار ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. اور قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا کہ جو شخص کسی کی امانت میں خیانت کرے گا اسی امانت کو جہنم میں رکھا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ جاؤ اس وہاں سے اس امانت کو اٹھا کر لاؤ جہنم سے، اور لا کر واپس کرو جس کی امانت تھی. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کسی خائن کی مکر کو، کسی خائن کے داغ کو، کسی خائن کے قید کو یعنی ہدایت نہیں دیتا، خیانت کار کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. جو اللہ جل مجد الکریم کے راستے میں خیانت کار خیانت کرتے ہیں، جو انبیاء کے کاموں میں خیانت کرتے ہیں، وہ اللہ جل مجد الکریم کو پسند نہیں. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، ہم آج سمجھتے ہیں کہ شاید خیانت اس کا نام ہے کہ ہم کوئی ہمارے پاس سونا چاندی رکھے، ہم اس میں سے اس کو پورا لٹا دیں تو وہ خیانت ہوگی، اور کوئی خیانت نہیں. نہیں میرے بھائی، یہ آنکھیں رب کی ہمارے پاس امانت ہیں، یہ دل رب کا ہمارے پاس امانت ہے، یہ کان رب کے ہمارے پاس امانت ہیں، یہ ہاتھ رب کے ہمارے پاس امانت ہیں. اگر آنکھوں سے بے حیائی دیکھی، ہم نے رب کی امانت میں خیانت کی، یہ زبان امانت ہے. اگر حرام کھایا، ہم نے رب کی امانت میں خیانت کر دی. اگر ان کانوں سے گالی گلوچ اور گانا بجانا سنا، ہم نے رب کی امانت میں خیانت کر دی. یہ سب رب کی امانتیں ہیں ہمارے ہاں، اگر ہم نے ان امانتوں میں خیانت کی تو ہم خیانت کار ہیں. ہم بعض لوگ بندوں کی امانت کا تو خیال رکھتے ہیں، خدا کی امانت کا خیال نہیں رکھتے. تو رب کہتا ہے اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہ اتنی بات ہو گئی تو اب دیکھیے فوراً انیک بندے جو ہیں وہ کس طریقے سے بات کو کس طرف لے جاتے ہیں. تھوڑی سی بات ہماری طرف آئے نا، جیسا میں کل بھی کر ہم اپنی کرامتیں بیان کر لے، تو جی میں نے ایسے کہا تھا تو ہو گیا تھا، تو جی میں ایسا. اب دیکھیے آپ الحمدللہ سچے ثابت ہو گئے، فوراً کہتے ہیں وما ابریو نفسی، میں اپنے نفس پر بے قصور نہیں ہوں، میرا نفس قصور کر سکتا ہے. دیکھیے یعنی فوراً کہ اپنے آپ میں تکبر نہ آ جائے، غرور نہ آ جائے، اس نیکی کو بھی رب کی طرف، اس کو بھی رب کی طرف فوراً یعنی منسوخ کر دینا چاہیے. کہتے ہیں فوراً وما ابری او نفسی، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا. ان نفسل امارت، ان نفسل امارہ، تو بے شک نفس امارہ جو ہے بسوئے، یہ تو ہمیشہ بے حیائی کا حکم کرتا ہے. یہ نفس امارہ جو ہے ہمیشہ بدتمیزی کی طرف لے جاتا ہے، یہ ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. آدمی کا جو نفس امارہ، یہ جو برائی کی طرف کھینچتا ہے، جب تک اس پر آدمی یعنی قابو نہیں پاتا تو اس وقت تک یہ انسان کو بھگاتا رہتا ہے، کبھی اس بے حیائی میں کبھی اس بے حیائی میں. پوچھ کے دیکھ لیجئے، نماز میں تو دل نہیں چاہتا لیکن ٹی وی پہ چھ چھ گھنٹے بیٹھتا ہے، روزے میں تو دل نہیں چاہتا، اللہ کے دین میں تو دل نہیں کرتا لیکن وہ بے حیائی میں پوری زندگی گزارتا ہے. اس کو یعنی حلال چیزوں میں تو لذت نہیں آتی، حرام چیزیں کھاتا اور پیتا ہے اس کو لذت آتی ہے. تو یہ نفس امارہ ہے جو آدمی کو برائی کی طرف ڈالتا رہتا، برائی کی طرف ڈالتا رہتا ہے. اور چونکہ ہم نے اپنے نفس کو اتنا موٹا تازہ کر دیا ہے، اس نے ہم پر یعنی لگام ہمیں ڈالی ہوئی ہے، جس طرف چاہتا ہے جب چاہتا ہے لے جاتا ہے، اچھے بھلے کام چھوڑ کے جاتے جاتے جوئے کی یعنی دکان میں بیٹھ جاتے ہیں، جاتے جاتے کہیں فلم لگی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. وہ ہمیں چلاتا ہے جس طریقے سے ایک یعنی کوچوان ایک گاڑی کو اور ایک گھوڑے کو چلا رہا ہے جیسے ڈرائیور کے ہاتھ میں سیرنگ ہے, جس کو چاہتا موڑتا ہے. اس کو شیطان کو, اس نفس امارہ کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. آج جمعہ نہیں پڑا, دل نہیں چاہ رہا تھا. آج نماز نہیں پڑا, جی دل نہیں چاہ رہا تھا. آج بھی کدھر, آج دل چاہ رہا تھا تھوڑا سا یعنی بے حیائی بھی ہو جائے, تھوڑی سی ذرا دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی ہو جائے. آج کل یعنی چونکہ وہ ہم پر ایسا مسلط ہو گیا ہے, ہمارے ایک عالم دین اللہ ان کو جنت عطا فرمائے, کتنی پیاری وہ یعنی بات سنایا کرتے تھے نفس امارہ کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ لاہور ریلوے اسٹیشن پر اترا اور میں نے ایک تانگے والے کو کہا میں نے داتا حضور کے دربار جانا ہے. میں اس کے تانگے پر بیٹھ گیا, میں نے دیکھا کہ گھوڑا جو ہے وہ شالامار باغ کی طرف جا رہا ہے. میں نے کہا میرے بھائی میں نے داتا حضور جانا ہے, تو مجھے شالامار باغ کی طرف لے چلا, یہ کیا مسئلہ, اس گھوڑے کو موڑ اس طرف. وہ کہنے لگا جی گھوڑا مڑتا نہیں ہے, آپ دیکھتے ہیں میں اس کی لگام کھینچ رہا ہوں, یہ منہ زور ہے. میں نے پوچھا بھائی یہ کیوں؟ کہنے لگا جی اصل میں گھوڑا مجھے پیارا بڑا ہے, میں اس کو کھلاتا پلاتا بڑا ہوں, شام کو صرف ایک دو چکر لگاتا ہوں, میں زیادہ اس سے کام نہیں لیتا, اس لیے یہ زوراور ہو گیا ہے. تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا میرے بھائی اگر اس سے کام لے زیادہ, اس کو کھلائے کام, تو جس طرح تو چاہے گا یہ اس طرح چلے گا. تو نے چونکہ اس کو پال پوس کے اس کو موٹا تازہ کر دیا, اب تو اس طرح لے جانا چاہتا ہے, یہ اس طرح لے جا رہا ہے. تو کہا بیان یہ نفس کی مثال ہے, جب ہم نفس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, جو چاہتا ہے اس کو دیتے ہیں, پھر یہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں مسجد میں جانا, یہ چاہتا ہے نہیں سینمے میں جانا ہے. ہم چاہتے ہیں نیکی کی طرف جانا ہے, یہ کہتا ہے نہیں برائی کی طرف جانا ہے. اور پھر چونکہ اس نے ہم پر سواری کی ہوئی ہے, وہ ہم کو لے چلتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نفس جو ایک قابو میں کر لے, ان ربی غفور الرحیم, بے شک میرا رب بہت بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وقال الملک اونی بہی, اور بادشاہ نے کہا, اب جب اس نے جا کر ساری باتیں بتائیں بادشاہ کو, بادشاہ نے کہا لاؤ اس کو, اس نوجوان کو میرے پاس. کیوں لاؤ؟ استخلفہ لنفسی, میں اس کو اپنے لیے چن لوں, میں اس کو اپنا خلیفہ بناتا ہوں, میں اس کو چن لیتا ہوں, میں اپنی بادشاہت اس کو دیتا ہوں. فلما کلمہ, تو جب اس نے کلام کیا, قال انک الیوم لدینا مکین امین, اور جب اس نے بات کی کہا بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز معتمد ہیں. کیسے کہ جب بادشاہ نے حضرت یوسف سے بات کی تو حضرت یوسف نے تو جو اس کو خواب آئی تھی ایک ایک کر کے بیان کر دی. پہلے تو اس نے مطلق چند چیزیں بیان کی جو اس نے بیان نہیں کی, حضرت یوسف نے وہ بھی بیان کر دی, تجھے یہ خواب آئی اس طریقے سے آئی. اس نے کہا میں نے یہ تو کسی کو بتایا ہی نہیں تھا, خواب تو بڑی عجیب تھی, لیکن یہ اس سے بھی بڑی عجیب بات ہو گئی کہ آپ نے مجھے وہ چیزیں بتا دی جو میں اپنے سوا کسی کو ابھی تک نہیں بتا سکا. تو یقیناً عالم آدمی ہے, تو یقیناً اچھا آدمی ہے, آج کے بعد تیری ہمارے نزدیک عزت ہے, تو قابل اعتماد شخص ہے, تو قابل بھروسہ شخص ہے. اب حضرت سینا یوسف نے اس کو کہا کہ دیکھو 7 سال تک جو ہریالی آئے گی تو اس کو سنبھال کر رکھنا ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا. 7 سال کے بعد پھر یعنی تو ایک خمس لے ساری کائنات سے, سارے اپنے ملک مصر سے, ہر شخص سے 5 حصہ جو ہے حکومت کے طور پہ خمس لیتا جا, اپنے پاس اکٹھا کر لے. اب جب لوگوں کے پاس یعنی ختم ہو جائے گا پھر وہ تیرے پاس آئیں گے, اب تو ان کو اپنی مرضی کے مطابق جو جو چاہے دیتا جا, اور پھر تو اور تیری عوام ہلاک بھی نہیں ہوگی. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, 7 سال تک میں لوگوں کو کیسے روکوں گا, اور پھر جب 7 سال قید آئے گا تو اس پر میں کس طریقے سے لوگوں کو بچا سکوں گا. لوگوں کو ابھی جب ہر چیز پاس ہو تو اس کو یہ کہنا کم کھاؤ, یعنی دولت تو ہے اس کو کم استعمال کرو, کون مانتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب دولت ہے تو عیاشی کرنی چاہیے نا, جب حسن ہے تو معذلہ بے حیائی کرنی چاہیے, جب بھائی دولت ہے تو پھر ایک کی بجائے 10-10 کاریں اور 10-10 کوٹھیاں بننی چاہیے. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ جب دولت ہو تو پھر کسی کے کہنے پر صوفی آدمی کھا لے, پھر کسی کے کہنے پر آدمی فاقہ کر لے, پھر کسی کے کہنے پر آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن, یہ تو نہیں ہو سکتا. بادشاہ نے کہا دیکھو یوسف, یہ جب 7 سال تک ہر یعنی پھل ہوں گے، اچھی فصل ہوگی، لوگوں کے پاس دولت آئے گی، تو میں کہوں گا کہ بھئی اس کا ذخیرہ کرو، کم کھاؤ، تو کون مانے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اور جب یہ نہیں ہوگا، لوگ یقیناً جن کے پاس مال و دولت ہوگا فضول خرچی کریں گے، ایک کی بجائے دس خرچ کر دیں گے، اور وہ سودا لینے دینے میں جھگڑیں گے نہیں. امیر آدمی نہیں جھگڑتا، کیا ہے ایک کی بجائے دس ہیں تو پھر کیا ہے؟ تو کہا پھر جب سات سال کے بعد قحط آئے گا تو پھر میں قوم کو بچاؤں گا کیسے؟ اب یہ تو کوئی ایسا آدمی نہیں مجھے مل سکتا جو اے یوسف علیہ السلام آپ کی طرح جو باتیں بتا رہا ہے اس پر عمل بھی کرے. اب حضرت سینا یوسف علیہ السلام نے کہا تالج النی اللہ خزائن الارض، کہ اب اگر ایسا ہے تو مجھے زمین کے خزانوں خزانے میرے حوالے کر دے، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور میں علم والا ہوں. اب خزانے تو بھی چھپے ہوتے ہیں، جو چیز دار ہے وہ تو کر دی کہ ٹھیک ہے جی تم وزیر میرے بن جاؤ، جو تم چاہو حکم کرو، لیکن یہ زمین کے خزانے خزائن العرب، خزانے تو چھپے ہوئے ہیں، زمین کے نیچے کیا ہے کیا پتا چلتا ہے؟ تو کہا انی علیم، میں جانتا ہوں تیری زمین میں کہاں کہاں خزانے ہیں، تو نہیں دیکھتا، میں زمین کے اوپر کھڑا دیکھتا ہوں کہ زمین کے نیچے کون کون سے خزانے ہیں. میری نظر زمین کے نیچے بھی جاتی ہے اور میری نظر آسمانوں میں بھی جاتی ہے جب اللہ کے نبی نظر اٹھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری بھی دو آنکھیں، ان کی بھی دو آنکھیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا، ہم نظر اٹھائیں تو آسمان کو دیکھتے ہیں، ہم نظر اٹھائیں تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، نبی نظر اٹھائے تو آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ آسمانوں میں دیکھتے ہیں، آسمانوں کو چیر کر ان کی نظر آگے چلی جاتی ہے. ہم نظر اٹھائیں تو آسمانوں کی طرف، نبی نظر اٹھائیں تو رب کہتا ہے قد نرا تکلبا وجہک فی السماء. محبوب جب تو آسمانوں میں دیکھ رہا، طرف نہیں کہا، جب تو آسمانوں میں دیکھ رہا تھا تو محبوب ہم تمہیں دیکھ رہے تھے. اور حضرت سیدنا حسان بن ثابت نے کتنی اچھی بات کی، آپ کہتے ہیں نبی یرا ما لا یرا الناس حولہ ویتلو کتاب اللہ فی کل مشہد وان کال مکال فغائب فتصدیقہ فی دہبت الیوم او فی غد. میرا آقا وہ دیکھتا ہے جو ساری کہنے، جو چیز پھر بھی چھپی رہے، سب سے چھپی رہے، میرے آقا وہ بھی دیکھتے ہیں. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو یہاں کھڑا کرو، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں دوسرا کھڑا کرو، جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں تیسرا کھڑا کرو، ایسے ساری دنیا کو کھڑے کرتے جاؤ، جہاں جہاں تک نظر جائے گی وہ ساری نظریں مل کے بھی جو نہیں دیکھ سکتی، میرا آقا ایک جگہ بیٹھا وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے. تو کہا میں علیم بھی ہوں، میں حفیظ بھی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ خزانوں کا پتہ چل جائے، پھر آدمی جیسا چاہے خرچ کرے، کون سی اپنی کمائی ہے، کمائی تو بادشاہ کی ہے نا. کہا نہیں، میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں فضول خرچ نہیں ہوں، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا اور میں جانتا بھی ہوں کہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، کتنے ہیں، کب تک خرچ کرنے ہیں، کہاں پر خرچ کرنے ہیں اور کس طریقے سے خرچ کرنے ہیں. مجھے اللہ جل مجد کریم نے، دیکھیے ایک تو یہ مانا اور دوسرا یہ دونوں لفظ دیکھیے، حفیظ بھی اللہ کا نام اور علیم بھی اللہ کا نام. اللہ جل مجد کریم نے اپنے آپ کو حفیظ بھی کہا ہے، اپنے انبیاء کو بھی ہیں، رب بھی حفیظ ہے تو نبیوں کو بھی حفیظ بنا دیا، رب بھی یعنی علیم ہے تو رب نے اپنے نبیوں کو بھی علیم بنا دیا. ارے رب علیم ہو تو کہتے ہو علم جانتا ہے، جب رب کی عطا ہو، رب کا نبی علیم ہو تو اس کو بھی علم ماننا چاہیے. رب بھی رؤوف ہے، میرے آقا بھی رؤوف ہیں، رب بھی کریم ہے، میرے آقا بھی کریم ہے، رب بھی رحیم ہے، میرے آقا بھی رحیم ہے. اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرما دیا دل مومنینا رؤوف الرحیم، میرا نبی مومنوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. وانہ لقول رسول کریم، میرے یہ رسول کریم کی بات ہے. رب نے اپنے آپ کو بھی کریم کہا، میرے محبوب کو بھی کریم کہا، رب نے اپنے آپ کو بھی رحیم کہا، میرے محبوب کو بھی رحیم کہا، رب نے اپنے آپ کو بھی رؤوف کہا، میرے محبوب کو بھی رؤوف کہا. بھئی جب رب شانے دیتا ہوا، رب کو یہ خطرہ نہیں کہ میری توحید میں ڈاکہ پڑ جائے گا معاذ اللہ، میری توحید میں کوئی نقش پڑ جائے گا. دینے والا بھی جب دے رہا ہے اور لینے والا لے رہا ہے تو بھائی یہ جب ایک مثل مشہور ہے نا کہ جب یعنی عام طور پہ اللہ رسول کے بارے میں ایسی مثل تو نہیں دی جا سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے لوگ کہتے ہیں جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، ارے دوسرے تیسرے آدمی کو اس میں کیا، رب دینے والا نبی لینے والے، رب عطا کرنے والا نبی قبول کرنے والے، تو جب رب کہہ رہے میں دے رہا ہوں اور نبی کہہ رہے ہیں میں لے رہا ہوں، تو ایک تیسرا آدمی اٹھ کے کہے نہیں نہیں یہ رب دے نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا، یہ شرک ہو جاتا ہے، دیکھو رب بھی عالم الغیبی بھی ہو تو یہ شرک نہیں، تو اور کیا ہے بریلیو جو تم کر رہے ہو، میں کہتا ہوں رب بھی علیم ہو اور حضرت یوسف بھی علیم ہو، رب بھی حفیظ ہو حضرت یوسف بھی حفیظ ہو، رب بھی امین ہو اور امین ہو، تو رب نے نہیں کہا کہ تو معاذ اللہ میرے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ رب کو پتا تھا میں اپنے بندے کو کہیں گے عبدال، جب عبد کی بات تو نبیوں کی، رب حافظ ہے تو حافظ قرآن کو کبھی کسی نے عبد الحافظ نہیں کہا، حافظ کہتے ہیں، حافظ جی ادھر آنا، اور سب ہی کہتے ہیں، منکر بھی کہتے ہیں جو نبی کے بارے میں انکار کرتے ہیں وہ بھی ایک عام آدمی جی حافظ جی، تو وہ نہیں کہتے کہ حافظ تو رب ہے، ایک طرح تم کہتے اللہ حافظ خدا ہو، تو جب حق کو ہے اللہ بھی صفات مان، ہمارے رب نے کہا میں علیم ہوں، ہم نے کہا باری تعالیٰ تو علیم ہے، رب نے کہا میں حفیظ ہوں، ہم نے کہا باری تعالیٰ تو حفیظ ہے، جب رب نے کہا میں سجدے کے لائق ہوں، سارے فرشتوں نے کہا ہاں باری تعالیٰ تو سجدے کے لائق ہے، رب نے کہا میرے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں، فرشتوں نے کہا کوئی نہیں، اب رب نے کہا کہ میں نے آدم کو بنایا اس کو سجدہ کرو، فساجدوا سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس، ابلیس نے نہ کیا، بھائی کیوں نہ کیا، باری تعالیٰ تیرے سوا تو سجدے کے لائق ہی کوئی نہیں ہے، تو نے آپ ہی تو کہا تھا نا کہ میرے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں، تو میں تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، ارے تو کہے گا تب بھی نہیں کروں گا، تو جبرائیل امین نے کہا باری تعالیٰ تجھے مانتے ہیں مسجود، باری تعالیٰ تمہیں سجدہ کرتے ہیں، تمہیں ماننا ہے، جس جس کو کہتا جائے گا ہم کرتے جائیں گے، ہم تیرا حکم بھی مانتے ہیں، تو ہم نے وہ توحید اپنائی جو حضرت جبرائیل نے اپنا لی تھی، اور ان لوگوں نے وہ اپنائی جو ابلیس نے اپنا لی تھی، انہوں نے کہا باری تعالیٰ تجھے مانا تیرے سوا تو بھی کہے گا نہیں مانیں گے، رب نے کہہ دیا میں علیم ہوں میں بندے کو بناتا ہوں، ہم نے کہا باری تعالیٰ مان لیا، رب نے کہا میں عالم الغیب ہوں، ہم نے کہا ماننا، تو رب نے ساتھ ہی کہہ دیا عالم الغیب فلا یظہرو علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، میں عالم الغیب ہوں، میں اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، مگر رسولوں میں سے جس کو چنتا ہوں اس کو کر لیتا ہوں، ہم نے کہا باری تعالیٰ تجھے بھی ماننا تیرے نبی کو بھی مان لیا، رب نے کہا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، میں اللہ کی یہ شان نہیں ہے جو ہر ارے گہرے کو علم غیب دے دے، ہاں رسولوں میں سے جس کو چنتا ہے اس کو دے دیتا ہے، ہم نے کہا باری تعالیٰ تجھے ماننا، تو جس جس کو کہے گا مانتے جائیں گے، یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے صرف رب کو ماننا، رب بھی کہے گا تو نبی کو نہیں مانیں گے، رب بھی کہے گا تو پھر بھی ہم نبی کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے، تو اس لیے بھائی یہ آیت کریمہ ہمیں صاف معلوم ہو رہی ہے، اور مزے کی ایک بات اور ہے اس آیت کریمہ میں، یہ بھی ایک ذہن میں رکھنے والی بات ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث، آقا کریم نے فرمایا آنا بین یک زبن نائے میں، میں نیند اور جاگنے کے درمیان تھا، آقا سوئے ہوں تب بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، تو کہا اللہ جل مجد الکریم نے جبرائیل امین کو ابلغ گھوڑا دے کر بھیجا، اس پر زمین کے خزانوں کی چابیاں تھی جو مجھے آپ نے ارشاد فرما دی، کہ لو محبوب اب ساری چابیاں تیرے پاس، نہیں مانتے جی غیر اللہ سے مانگیں گے شرک ہو جائے گا، یہ خزانے تو صرف رب دیتا ہے، تو حضرت سیدنا یوسف کیا کہہ رہے ہیں، لگ علمی اللہ خزائن الارض، بادشاہ سے کہہ رہے ہیں تو مجھے خزانوں کا مالک بنا دے، ارے رب کو کہنا چاہیے تھا بادشاہ کے کیوں کہہ رہے ہیں، نبی ہو کر غیر اللہ سے خزانے مانگ رہا ہے تو معاذ اللہ استغفر کیا شرک ہو گیا، نہیں بھائی، کیونکہ بادشاہ کو رب نے خزانوں کا مالک بنایا ہوا تھا، مصر کا مالک بنایا ہوا تھا، تو جب کسی کو مالک بنا دے تو پھر اس سے مانگنا جائز ہے، تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جب مالک نے ہمارے نبی کو مالک بنا دیا، جب اللہ نے ہمارے نبی کو مالک بنا دیا تو ہم اس لیے مالک کہہ رہے ہیں، ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ میرے آقا نے کہا واللہ یوتی وانما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے تقسیم میں کر رہا ہوں، تو ہم نے اس لیے مانگا کہ وہ تقسیم کرنے والے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے خزانے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دو کیونکہ میں حفیظ بھی ہوں میں علیم بھی ہوں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اب کہا اللہ نے اور ہم نے اسی طریقے سے یوسف کو ملک پر قدرت بخش دی, مصر پر قدرت بخش دی, ہم نے ٹھکانہ بنا دیا. لے یوسف کبھی تو تو بکتا آیا تھا, کبھی تو تجھے کنویں میں پھینکا گیا تھا اور کبھی تو جیل میں گیا تھا, لے آج ہم تجھے بادشاہ بنانے کا یعنی شروعات کر رہے ہیں, آج ہم ابتدا کر رہے ہیں. کہا ہم نے مصر کی زمین پہ حضرت سینا یوسف کو قدرت بخش دی. یا تبوا منہا حیث یشاء, کہا اس میں جہاں چاہے رہے, اے جو چاہے تصرف کرے. اے سیدنا یوسف, اے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم, اب تم جو چاہو وہ یہاں کرو. سارے کے سارے بادشاہ نے جب ان کے حوالے دے دیے سب ان کے تخت تصرف, اب کہا کہ اے یوسف سب تیرے تخت تصرف میں ہے. اب ایک بات یہاں یہ آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں رشتے میں بھی ہے کہ جی امارت طلب نہیں کرنی چاہیے, جو امارت طلب کرے اس کو امارت دینی نہیں چاہیے. تو حضرت یوسف نے تو طلب کی ہے, کہا مجھے بنا دو, تو پیارے آقا نے کہا جو مانگے اس کو نہ دو. تو اس کا مطلب حضرت یوسف نے تو مانگا. تو بھائی جب اہل کوئی نہ ہو, ایک ہی اہل ہو تو پھر اس کو مانگنا جائز ہے. حضرت یوسف دیکھ رہے تھے کہ اس ملک کو میرے سوا کوئی نہیں سنبھالے گا, اس لیے انہوں نے مانگ لیا, اس لیے انہوں نے کہہ دیا. اور جب اللہ جل مجد الکریم نے سب کچھ ان کے تصرف میں دے دیا تو ایک سال بعد اس بادشاہ نے حضرت سینا یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی, تلوار اور مور آپ کے سامنے پیش کی, آپ کو طلائی تخت پر تخت میں شین کیا, جو جواہرات سے مرصع تھا, اپنا ملک آپ کو تفویض کیا اور کتفیر عزیز مصر کو معزول کر کے اس کی جگہ آپ کو والی بنا دیا, تمام خزائن آپ کو تفویض کیے, سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیے اور خود مثل تابع ہو کے ہو گیا کہ آپ کی رائے میں دخل نہ دیتا اور آپ کے ہر حکم کو مانتا. اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا. بادشاہ نے جب عزیز مصر فوت ہوا تو اب بادشاہ نے یہ کیا کہ حضرت سیدہ زلیخہ کا نکاح جو تھا وہ حضرت سینا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑھا دیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخہ کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا کہ اے زلیخہ کیا یہ بہتر آج نہیں ہوا جو جس کی طرف تو اشارہ کیا کرتی تھی, اس سے آج کا دن بہتر نہیں ہے؟ تو حضرت زلیخہ نے عرض کی کہ آپ نے کہا کہ اللہ جل مجد الکریم نے آپ کو حسن و جمال دیا ہوا تھا, میرا دل بے اختیار ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم کیا, آپ محفوظ رہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت سیدہ یعنی زلیخہ کو باقرہ پایا اور اس سے آپ کے دو فرزند دو بیٹے پیدا ہوئے, ایک کا نام حضرت افریم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کا نام نیسا, اور مصر میں آپ کی حکومت مضبوط فرما دی. اس کے لیے بہت یعنی آپ نے عدل کی بنیادیں قائم کی, ہر زن و مرد کے دل میں آپ کی محبت جو تھی وہ ڈال دی. اب ہوا کیا کہ اب 7 سال تو گزر گئے, آپ نے جیسے کہا تھا ایسے ہی لوگوں سے آپ خمس لیتے رہے. 7 سال گزر گئے اچھے بھلے, اب 7ویں سال جب 8ویں سال شروع ہوا تو اب قید شروع ہو گیا. اب لوگوں کے پاس جو جمع پونجی تھی ختم ہو گئی. ایک سال آیا, لوگ آئے اب آپ سے غلہ لینے کے لیے, تو آپ نے کہا بھئی لاؤ مال و دولت. اب مال و دولت لاتے ہیں, غلہ لے جاتے ہیں, جتنا مال و دولت تھا سال میں ختم ہو گیا. اب جب مال ختم یعنی دولت ختم ہوئی پھر زیورات آ گئے. اب زیورات سارے کے سارے دے کر حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ لیتے ہیں. ایک سال میں زیورات سارے مصر والوں کے ختم ہو گئے. پھر اب یعنی مال جو تھا یعنی یہ چار پائے جو تھے یہ لے آئے, اور اس سال ایک سال سارے کا سارا مال کے مالک جو تھے یہ چار پاؤں کے مالک جانوروں کے مالک حضرت یوسف بن گئے. اب نہ لوگوں کے پاس کوئی چار پایا ہے, نہ ان کے پاس کوئی جانور ہے, نہ سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ روپیہ پیسہ ہے. اب کیا ہوا, اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانے کو دو, ہمارے بچے جو ہیں ان کو تم غلام بنا لو. سارے کے سارے بچے ساری کے ساری اولاد لوگ دیتے حضرت یوسف کو اور یعنی غلہ لیتے. پھر ایک سال آیا کہ اب وہ بھی کچھ نہ رہا, تو اب کہا اب ہمیں اپنا غلام بنا لو اور اب ہمیں غلہ دو. 7 سال تک پورے مصر میں ایک مرد ایک عورت نہیں رہ گئی تھی جو حضرت یوسف کی غلام نہ بن گئی ہو, ہلونڈی نہ بن گئی ہو, کنیز نہ بن گئی ہو. سارا سونا چاندی, سارا مال و دولت, سارے کے سارے چار پائے جانور سب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی غلامی میں آ گیا. اب اللہ جل مجد الکریم نے کہا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یوسف کریم تو بکتے آئے تھے, یہ ایک غلام تھے, غلامی سے بادشاہ تک پہنچ گیا. کہا لوگوں تم نے تو کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا, اور تم نے بچپنے کی حالت میں میرے نبی کو غلام بنایا, میں نے ایک ایک چیز کو پہلے تمہاری اولادوں کو ان کا غلام کیا, پھر اس کے بعد تمہیں بھی ان کا غلام کر دیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میرے اس کریم یوسف کی غریبی دیکھی ہے اب وہ امیری بھی دیکھیں, جنہوں نے غلامی دیکھی ہے اب بادشاہی بھی دیکھیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے یوسف کی طرف کوئی انگلی اٹھائے نہ, کوئی یہ نہ کہے کہ کل تک یہ قیدی تھا, کوئی یہ نہ کہے کل تک یہ بکا تھا, یہ 12 درہم میں بکا یا 20 درہم میں بکا یا سونا چاندی کے عوض بکا. آج ساری کی ساری قوم جو ہے حضرت یوسف کریم کی غلام ہے, لونڈیاں ہیں. آج آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. اب یہ ہے مزہ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے سے نکلے تو رات کی اندھیری میں چھپ چھپا کر نکلے تھے, جب مدینہ پہنچا تو اللہ جل مجد الکریم نے کہا اے میرے محبوب وللآخرات خیر اللہ کا من الاولا, تیری آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. مکے سے نکلتا ہے تو رات کو چھپ کر نکلتا ہے, لوگوں سے ڈر کر نکلتا ہے. اے میرے محبوب سورج نصف النہار پر ہو اور تو اکیلا یا سیدہ حضرت سینا ابو بکر صدیق کے ساتھ نکلا, آج 10,000 لشکر کے ساتھ دن کے اجالے میں اسی مکے میں جا جنہوں نے تجھے ہجرت کرتے ہوئے دیکھا تھا, جو یہ کہتے تھے نبی ڈر کے بھاگ گیا ہے معاذ اللہ, جو یہ کہتے تھے ہم نے نبی کو یہاں سے نکال دیا ہے, آج اسی مکے میں جا, میں تیری شان و عظمت لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں, میں تیرا وقار لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں. کل جو میرے آقا کو مکے سے نکال رہے تھے آج سارے کے سارے انہوں نے نظریں نیچی کی ہوئی ہیں, ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. میرے آقا نے کہا میرے صحابہ پر ظلم و ستم کرنے والوں, میرے بلال کو زمین پر گھسیٹنے والوں, میرے خبیب بن عدی کو آگ میں جلانے والوں اور میرے عمار بن یاسر پر ظلم و ستم کی انتہا کرنے والوں, اے میں جب نماز پڑھتا تھا تو میرے اوپر بوجھ اور اونٹ کا اوجر رکھ دیا کرتے تھے, میرے راستے میں کانٹے بچھانے والوں, میرے دروازے کے آگے گندگی پھینکنے والوں, مجھے اے طائف کے لوگوں پتھر مارنے والے لوگوں, میرے سر پر گندگی پھینکنے والے لوگوں, آج بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اب سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہتے تھے کہ بڑا بھی کرم ہوا تو نبی یہ کہیں گے چلو جان بچا کر دوڑ جاؤ, لے کر مال و دولت نہ لے جانا, کوئی چیز نہ لے جانا, لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا. آج وہ سب ظلم و ستم کا آج بدلہ لیں گے, آج انتقام لیں گے. جب سب کی نظریں جھکی ہوئی تھی میرے آقا نے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, تو کہا ہم سمجھتے ہیں تو خود کریم ہے, تیرا باپ بھی بڑا کریم تھا. اللہ اکبر, وہ دشمن بھی مانتے ہیں کہ میرے آقا کا باپ بڑا کریم تھا, میرے آقا کا باپ بڑا ہی عظیم تھا, لیکن آج نام نہاد مسلمان اس آقا کے عظیم باپ کو نہیں مانتا. آج نام نہاد کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ آپ کے باپ دادے جہنم میں جائیں گے, معاذ اللہ استغفر اللہ. کافر بھی کہہ رہے ہیں اے محمد تو کریم ہے, تیرا باپ بھی کریم تھا, تو کریموں والے کام کرے گا. میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا, لا اقول لکم کما قال اخی یوسف لاخوانہ, آج میں تجھے وہی کہتا ہوں جو مصر میں بھائیوں کو میرے بھائی حضرت یوسف نے کہا تھا, لا تصریب علیکم اليوم, جاؤ آج تم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, جاؤ جیسے چاہو رہو, میں نے تم سب کو معاف کر دیا. تو جب ساری دنیا کو اللہ نے ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دیا, کوئی میرے یوسف کو غلام نہ کہے, کوئی میرے یوسف کو اپنے جیسا نہ کہے, کوئی میرے یوسف کی یعنی عزت پر احترام پر اعتراض نہ کرے, کوئی یہ بھی نہ کہے کہ پہلے تو غلام تھا نا, جو اب کہے گا اس کو پتا چلے گا میں بھی غلام ہوں, میرا باپ بھی غلام ہے, میری ماں بھی غلام ہے, میری اولاد بھی غلام ہے, میں کس زبان سے کسی کو غلام کہہ سکتا ہوں. رب نے کہا میرے یوسف کو کوئی یہ نہ کہے یہ پہلے غلام تھا. افسوس ان لوگوں پر جو کہتے ہیں جی پہلے نبی نہیں تھے, یہ 40 سال پہلے ان کو پتا ہی نہیں تھا. میرا رب تو یہ چاہتا چاہتا ہے کہ میرے نبیوں کے بچنے پر بھی اعتراض نہ ہو، میرے نبیوں کی جوانی پر بھی اعتراض نہ ہو، میرے نبیوں کی ایک ایک گھڑی پر اعتراض نہ ہو۔ سارے مصر کو غلام بنا دیا، وہ کبھی جو دولت لے کر خریدنے آئے تھے میرے یوسف کریم کو، کبھی جنہوں نے برسر بازار میرے سینہ یوسف کی بولی لگائی تھی، آج ایک ایک کی بولی لگ رہی ہے، آج ان کے سامنے ان کے بیٹوں کی بولی لگ رہی ہے، ان کی بیٹیوں کی بولی لگ رہی ہے، ان کے ماں باپ کی بولی لگ رہی ہے، ان کی اپنی بولی لگ رہی ہے۔ کہا مصریوں تم نے تو چند لوگوں نے دیکھا تھا، اب میرے یوسف کے غلام بنو، ساری کائنات تمہیں دیکھے گی کہ تم میرے یوسف کے غلام ہو۔ اللہ جل مجد الکریم نے اسی دنیا میں حضرت یوسف کریم ابن کریم کو وہ عزت عطا فرمائی، وہ طاقت عطا فرمائی کہ اب کوئی زبان نہیں کھول سکتا، کوئی اونچی نظر نہیں کر سکتا۔ کل تک جو کہتے تھے کہ یوسف بکنے آیا ہے، آج یوسف ساری کائنات کو خرید رہے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ کل ایک غلام بن کے آئے تھے، آج ساری کائنات کو غلام بنا دیا، تاکہ رب نے کہا اے یوسف کریم مصر میں کوئی تیرے بارے میں کوئی غلط بات نہ کر سکے۔ اب جب ہر طرف سے یعنی حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر غلہ دینا شروع کیا، لے جاؤ بھائی، جب پاس کچھ کسی کو کچھ نہیں ہے، لوگ آتے ہیں، اب غلام سے کو کیا لے گا، آپ غلہ عطا کرتے ہیں۔ اب دھوم مچ گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر میں تو تھی، آس ارد گرد کی بستیوں میں، گاؤں میں، شہروں میں بھی دھوم مچ گئی کہ اب جو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام تو بھائی بہت کچھ دیتے ہیں، بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، وہ تو کمال کے بھائی بادشاہ ہیں، وہ کمال کے بھائی کریم ہیں، کمال کے صحیح ہیں، ہر چیز عطا کرتے ہیں۔ اب رب کہتا ہے ہم نے حضرت یوسف کو قدرت بخش دی، یا تبب باؤ منہا ہے سو یوشا یوسف علیہ السلام تو تسی، کبھی تو جیل سے باہر نہیں نکلا کرتا تھا، دیکھ آج سارے مصر میں تیری حکمرانی ہے، تیرا حکم چلتا ہے، نصیب و برحمتینا من نشاؤ، یہ ہماری رحمت ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، ولا نبی اجر المحسنین، اور ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے، ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ہم نیک لوگوں کے اجر کو نیک لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ ہماری شروع سے یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ جل مجد کہیں کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، ہم بھول جاتے ہیں نیکی کر کے، بات چھوٹی چھوٹی بظاہر نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تحتکرن المعروفہ، بے شک خبردار چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا، ہم تو کہتا چھوڑو یار یہ کیا ہے، اپنا راستہ چھوڑ کے ہم اس کانٹے کو اٹھانے جائیں گے، ہم اس پتھر کو ادھر ہٹانے جائیں گے، یا جاتے جاتے کسی سے السلام علیکم کہہ دیا، او جی یہ کیا نیکی ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا کہ جی نیکی کیا ہوتی ہے، کہا جس کو تو چھوٹی سمجھتا ہے نا، اگر ایک نیکی سمندر میں ڈال دی جائے تو سارے کا ساری پانی باہر نکل آئے، یہ ایک نیکی ہے، لہذا نیکی کو کبھی بھی کم نہ سمجھا جائے۔ تو رب کہتا ہے ہم کر کے بھول جاتے، رب قیامت کے دن بھولے گا نہیں۔ رب کہتا ہے میں تو اجر عطا کرتا ہوں، اور یہ دنیا کا اجر ہے، اللہ اکبر، والا اجر الاخرات خیر للذین آمنوا، آخرت کا اجر تو ہے سیدنا یوسف اس سے بھی بڑا ہے۔ آج تو صرف مصر والے دیکھ رہے ہیں نا، آج تو صرف مصر والے جان رہے ہیں نا، قیامت کے روز تو سیدنا یوسف کائنات تجھے دیکھے گی، کائنات تیرے حسن کے تذکرے کرے گی۔ یہ تو دنیا میں ہے، لوگ دنیا کا ادب نہیں کر رہے، جب آخرت میں اللہ ہو۔ میں کل بھی عرض کر رہا تھا، آج تو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، نبی سے مانگتے ہو، یا رسول اللہ کہتے ہو، نبی سے مشکلیں حل کراتے ہو، آج تو لوگوں کو پتا نہیں، لیکن جب قیامت کے روز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بن کے نکلیں گے، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر شفاعت کا سہرا سجے گا، جب انبیاء اکرام بھی میرے آقا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، پھر ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ وہی آقا ہے جس کو ہم کہا کرتے تھے تو اس کو ہماری خبر بھی نہیں ہے، وہ کسی کی مشکل حل نہیں کر سکتا، وہ کسی جگہ پہنچ نہیں سکتا، آج کس منہ سے اس کے دربار میں جائیں گے، آج لے ان کی خبر، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پر اس وقت کا ماننا کیا ماننا، اس وقت تو یہودی بھی کہے گا، عیسائی بھی کہے گا، اس وقت تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں شفاعت کروں گا نا، ابلیس کہے گا باری تعالیٰ میں بھول گیا، کاش میں اس نبی کو اپنا مشکل کشا مان جاتا، کاش میں اس نبی کی بات مان جاتا۔ اس وقت تو ابلیس بھی یعنی تمنا کرے گا، کاش میں اس نبی کا غلام ہو جاتا۔ تو کہا لوگوں، یہ جو کچھ میں نے یوسف کو عطا کیا یہ دنیاوی معاملہ ہے، والا اجر الاخرہ، تو آخرت کا اجر اللہ اکبر خیر للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے بہتر ہے، وکانوا یتقون اور وہ پرہیزگار ہیں، جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری، جنہوں نے تقوی پر زندگی گزاری، صرف نام کا ایمان نہیں لائے، صرف نام کا کلمہ نہیں پڑھا، صرف نام کے مسلمان نہیں ہوئے کہ مسلمان ہیں، جی ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن کام سے دیکھو تو تجھ کو دیکھ کے شرمائے یہود و ہنود، کام دیکھیں تو یہودی بھی شرم کرے اور ہندو بھی شرم کرے کہ یہ مسلمان کر رہا ہے، یہ مسلمان کا طریقہ ہے، نام تو مسلمانوں والا، کام نہ مسلمانوں والا، شکلیں تو بہت خوبصورت لیکن اندر کیا گندگی بھری ہوئی ہے، دل میں کیا بےمانی بھری ہوئی، ایسا نہیں، وہ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل کرے، یہ شرط ہے، آپ پورا قرآن پڑھتے جائیں، جہاں بھی ایمان کا ذکر، ساتھ حملے سالے کا ذکر، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ فِي أَسْفَلِ سَافِلِينَ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہا نہیں بھائی جو ایمان والے ہیں، جو صالح عمل والے ہیں، ہم ایمان تو لاتے، ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، اس کے آگے ہم کچھ نہیں کرتے، نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، حج کا پتہ نہیں، حلال و حرام میں تمیز نہیں، بھائی نہیں، یہ یوں ہی سمجھیے کہ جسم ہے، ایمان ایک روح ہے، جس کا جسم بھی تو ہونا چاہیے نا، اگر ایمان آنکھیں ہیں تو عمل اس کی، اگر عمل آنکھیں ہیں تو الحمدللہ ایمان اس کی روشنائی ہے، اگر عمل کان ہیں تو عمل ایمان اس کی شنوائی ہے، اگر عمل جو ہے یہ اگر زبان ہے تو عمل یعنی جو ایمان ہے وہ اس کی یعنی لذت ہے، اگر جسم عمل ہے تو ایمان اس کی روح ہے، جب جسم ہو روح نہ ہو، روح ہو جسم نہ ہو، آنکھ ہو دکھائی نہ دے، دکھائی ہو آنکھ نہ ہو، کان ہو شنوائی نہ، تو کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا، اس لیے ایمان ہے تو اس کے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے العلم شجر بلا مسمر، علم جو ہے وہ ایک ایسا درخت ہے جس پر پھل نہیں لگتا، جس پر کوئی روشنی نہیں آتی، تو ایسے علم کا کیا فائدہ، ایسے ایمان کا کیا فائدہ جس کے ساتھ عمل کا پھل نہ ہو، جس کے ساتھ عمل نہ ہو، تو کہا وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد صالح اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی بہتری ہے، بہت ہی اچھائی ہے، ان کے لیے اللہ جل مجد الکریم نے آخرت میں بے شمار چیزیں جو ہیں وہ عطا کی ہوئی ہیں۔ اب جب ہر طرف حضرت سینا یوسف کریم کی یعنی سخاوت کے ڈھنکے بجے، دور و نزدیک لوگ آنے لگے، آتے ہیں لے جاتے ہیں، تو اب حضرت سینا یوسف کے بھائیوں کو بھی پتا چلا اور کنعان تک بھی خبر پہنچی کہ مصر کا ایک بادشاہ ہے، وہ بڑا سخی ہے، بہت کچھ عطا کرتا ہے، تو آپ کے بھائی بھی جو تھے وہ دس کے دس بھائی مصر میں آئے، اور مصر میں جیسے آئے اور جو کچھ پھر ان کے ساتھ ہوا اور جو انہوں نے کہا، وہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ اگلے رکوع میں اللہ جل مجد الکریم نے اس کو بیان کیا ہے۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء اکرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین،